جدا لفتے رہی بولے لوکی ہوتا بھرولی اور تکار سے دیکھتے کہ وہ پوجا کو لوبرا والا کیا جاتا دیدی جو منگوٹی کرا والا کیا جاتا اگال ہوتے ہیں تو جام کیا رہی سور المؤمن صفاون وہ پغذاب اختبی رکشی زمان منینہ اپنی غذاب دی وہ دو لسو اپنی درس دو رکو و لوسی و دو کورلا اکی دا سعودیہ نا رجی وہ دو بازار لگا تاونگونا دا کیا تسے رہے وانی کورل لوک رہو تکار سے دلتے کہ خوا جام آیا کونے پیدا کرو لوک تار گی مدا وہ رکول را رسی غضب اختلی پر غضب بانی دو پردی منی از دین اغا نمانی جان منی از سال نمانی یکی تا واد نمانی زکر کر کے اغا قوم دا کرونا پکی تو جلو تلی صلاة و سلام قوم کی اپلی تیزا سرو کروا لکا اسم سرو انکم لتاعتون الرجال ساوا تاس زرن عن ناری نو پسی پا مستی باندی الرجال نارینا من دون النساء بے زنانا ہونا دا مرض سے کل مکمل سی بیا زنانا تنمیز جی کی جی بیا کہ کی جی نوم پا بل اپا بل تربان کی جی بلو اتب پا گو بانی بیا نکی جی نو دا مرض من دون النساء بے زنانا ہونا بلکہ ایک آسو خلق دیر جاتی کہ ان کی اخلاقی جرمی لے جی کرتا لتعتون الرجال وما کانا جواب قولی اللہ ان قالو وہ سے قانونی طور بانی ماری گا سوئی تیرا اور درم لا پاکستان کے قانونی صحیح تھی جدا صحیح تھا الگ جا الگ کرے جنہیں گل عرض کی کتاب جگہ بولا رہا من دون النساء وما كان جواب قومی نو جواب دے تو کام دے دے دے دے نہ تے دے اخرجوهم من قريتكم وہ با سے دے خپل کلینا کلے خود دنو دے خود بار راغ لے کنا اخرجوهم من قريتكم دا سے بن جان دی جان پاک کئی جان پاکی جان پاک جان بس کم دے دے کور والا دے دے خزین اور خزا پا دے سوا کانت من الغابرین وہ دے پا دے کی دن کنا او مو پدو بانے دے خطرناک باران کانی کی اللہ ورہو باران دے وہ نو باران بد ورہو تو باران دے گتو کی اللہ ورہو وہ دے رہا سن شروع سنے وقت کیف کانا آقوت المجرمین دے مجرمان اس سے فکانی کے پناسو عمل ان دا سکر مکتا اللہ پاولی لی کرے گا دو دو پالوڑی عمل کرو اور اللہ کے مکم پالوڑی کرا اور مقام کے بود لے دو ادھے آتے دا پرد دا سوا کی فیلیو کے دا کارونا نا رو دو کار روا دانا شر کو اللہ منہ کہے گے تا تمام عدیانو کے منہ دو کرو لیکن اپنی جاو کیا جاب کر آئے سلورم واقع سوید علیہ السلام مدین تا سوید میرے جو مدین تا ولیدو عبداللہ مالکم میلان غیرو صاحب بیان برگلے گئے مجھے جو موجودی تذکرہ چانے گا کرے لم یکن لہم آیت اللہ نبوہ فرراوی لم یکن لہم آیت اللہ نبوہ بخونے دا کولا دا تا جرانو سو دا گرو بین الاخوانی میں دا مدین دا دنیا دیو بسر دا تولین یو لاروا دا وہ کلار کچھ سفر کی بیٹھاو نو برے کالا سپک کالا وہ پکے لگے دا نو پدی کر برا لگا سے چین تا بورا سے گے روستا جا با اپاسو نو جاو پا مدین باندکلا دا بینے لگ قوامی لے مندائیوا نو پدی کی تجارت کی کمی جاتے دے شورو او بد اللہ اندی کر کری او دبی سر ہوئی او فل کالا والمیزان پورا کوائے گو کو تول تو وہ جی تم تجی مکوائے نو پتلے تم تجی مکوائے مکم ہوائے دخل کو اشیا سودا لبہراؤ لخل طول اور نو کم بے کولا تخفل بے لور کول نو درن بے کول زیاد تا کول روانے مکوائے پہے ملکے پس در سورن اللہ پہے لگلے اسے غمبر اور پخون بانی داتا سورا داتا سورا داتا سورا داتا رہے کہ اتا سیماندار یا بدائے کولا لائے تقسیم کئی کہ پدی غالبان قافلہ راجی دے طرف و پدی دے طرفا کسان دے مقرر کرو دعوتیان تبلیغیان دا نارواو بے تاسو دتا نترے کسو تپو تجارت شعید علیہ السلام تاثرو دے بہم خرکل تو صحیح طریقہ باندے او دا جو رکھو اگر یہ پارا کئی کہ خلق سعودات کی ناخلی میں زیو لراجی کنے تجیدیوں کی مفلار و کتیر کی بارا سو بازی دستو غنی سرائی آگا تنگلی کرتا رہا سخت تاک دے بوکا بازی بلگیرم جسے گی خرابی اقیدوم جسے گی خرابی اپا طور کے ناب طور کی کمیم کئی ملاری کی اولی ملاری بن کلی ظالمان ہما تے نرا پر دے اولی نرا تے رہی مکینے کاسو دے کلی سرات بہر الارد دے علاقے دے دنیا تو لیلہ رہونی یلے سے دی کلی کتا چے کہ ملاری رابن نے کی دی دو دیا دری دیا تنور دی مکینے پا دے باندے کوئی دون تس دبونو کو خلقوان یا روائی کلائی نخور رو بلی و تسود دون عن سبیل اللہ میں نے کہا تاسو خلق دین دا اللہ نا تسود دون ہم عن سبیل اللہ ہمی پریخے دے سبیل اللہ من امن آمنا سوک من کہو نیا سوک ایمان گاوی و تبغونا آئے و جن لکھوئے تاسو کا جاس سبیل شکنو تغور دوائی بلی کدینی پریخے دے لگوائے میں زیر اکرائی بابا مدین دے ابراہیم علیہ السلام دیئے دے دارہ زامنی کیا دے نداوہ قریت و مدین قریت لئے کرنے مدینی کو تاہلا قوائیں نداتا سی اوتن ملتا پلنی کر آگلو اللہ دا دین دیر کرائی امان اینا پتا سی کسی کی ایمان راوڑے دل لگی و سلت دی او بل اللہ کی ایمان راوڑی متوسطین غم کا غم سارا کا گئی قرآن کی فیصلہ راوڑی جی اللہ زمین دا استاد سب نے دا اخر فیصلے کے ان کے بطورنا آرچانہ فیصلہ دا غدا دے خلق اللہ رو کتو با انفسی با تکسا اس محصول با اغسر لار با ان باندورا کہ سوائر لفو کلا نمسی محصول با کنو مغس اکسے چندو تو کی چندیو تو با با او مغس کنا اے ماخلہ محصولنا دخل کنا اولی ظلم کوای ابن کثیر علی جوائے کے لیے کانو اول من صدن المس با پا دنیا کے علمی قوم دے کہ جو محصول سے روکر دے دخل کنا دے رہا سامان دے رہا او پیسی دے کنا دعا کرے مکوے کنا یار میں بند آئے انتظار کئی ویلی مو تبرو آج جانے لے گنا دے کام دے دنا شوری جی گویا گا نخر جنت خامخا شوری جی ایسے اب رات ایمان رہو ہے تاثرہ جبی اخبر کرینا من قریتنا اولی کلے دا دو نکلے خود دو موسرا دو خود نو سوائب علیہ السلام بانی کی ایمان رہو ہے دا غم دا قوم مشاران خوب کم دا ایمان رہو ہے پوہ دا بانی رسی کری جرگین لگی کری وہ دو طول تا بن کو تو سوچی ہے کی بن باوتی کہ بن کئی کہ دا زنف رہم او دا زمان کم اولی بن کئی قوم جرگلا اور بند کو تھا فتح اللہ یومین بند کے دل کہتے میں جماعت کے حق دے رکھوں کبھی بند کے دیکھ دیکھ کے جماعت کو نباز ہوئے کہ بند کو وہ دا چل بکو دا چل بکو مرض کہ نہیں جمع دوتر سے خورا میں سے جنہ کم دا بند کر والے کا اشارہ دے رکو رنو بس کہ میں اس کے دا بند اجازت کے سن گئی روانے بنے کے روانے خانے کے دا ہوئے لیسی تو روانے میں کہا خدا کو کچھ سے جبن گئی اولا قوضین فی ملتنا نکلنی سے یا برا جو رہے سے منگو دینتا نسوائے جدو بجنو نوکا نخو مجموعی سے مجموعی تطاقی سے عمرہ علیہ السلام وسيء يادا مطلب لتعودن لتصيرن في ملتنا رعو برغي يا سيدا ونم قدود دستور اغي اولو كنا كارين ساسف طريقة كي قبا اگر کوئی منگے نہ فخون کی منگے نہ فخون قد فرانا علی اللہ کذبا من کو پا اللہ درود کے نور نہ فی ملت کن اللہ کے خاص کن زمین کے جن زمین دی درو کو دو سج ساز دو دین لیکن کہ اللہ غاری آغا بکی رب زمان وسا ربنا کل سین علما نکبا بہمیر کن ابراہیم علیہ السلام الا ان یساء اللہ وسا ربنا کل سین علما علی اللہ توکلنا من پا اللہ زان اسبارا رب زمن زلے ڈک سے گیا نخیرے ہوتے زلے ڈک سو تن سو کل تو پرے نکو اخر بھی زمنا گف کو تا ہزار کو دا پخلوانی رب زمن فیصلو کا زمن گا جو قوم کو کرنے گا دل حق سے بالکل کر کے تا سا کما فیصلہ دا دا حق والا اور باطل والوں نے کیا ہوتا ان کا خیر الفاتحین اتے سے فیصلہ کہ ان کے خیرائی کر رہا خیر دعا نہ دا امام صاحب منبر کے منبر کے کبھی سے کسی ہے محراب کے محراب سے محراب سے تو محراب کے امام سے رہو گا جو دعا دو کلو ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین خلق یا امین امام سے مطلب بسو ویدہ مقتدین تو الغر کا بس کل را تخالیفی وہ بھی آمین منگ غر کا مجھے میں ہوتے تھا میں جا دعا جاتا سے دعا تو خیرے سکے خیرے بھی سکے خواہش ہو خیرے تک دا دے لے کہ نو دا رب بنا سا بننا یہ تن بھائی نور عام نو نور بھی نکلا کے کی جائے گی ہوتا رب بنا سا بننا و بین قوم عبلاق وانتا خیر الفاتحین حتیخ فیصلہ کن کے معتبر و کافر و قوم دے دے کہ سوال ہمارے میں تاوانیان سے نیلی دو رتی جزمکی اخذتهم الرجفة ابي سعيد عليه السلام ما يدباو كلا وكنا نو اقا دباو يخبر مكفر بيضو فروس فلا دباو ذا الله رب العالمين طرفا نصدو كورو نخبلو كي كلو خبلو كي جاسمين كمولو خبلو كي اسوا دارهم كورو خبل كي لخبل كي جاسمين نذكر پاتون درو دين في كان يسوا داسمو كاللم يغنو فيا لك تيابات نو پدي ملک ملک سرسوس آتی درو دین گنو صاحب کانو هم الخاسرین سنو خاصا تاوانیان صاحب بچو دو صاحب سا ایمان دار چی سو لکتان ارام اللہ بچو دیتنے واولی نداو تحصر یا قوم ایزما قام ایزما نصبا ما تاست در رسولو حکمنا خبری در رب زما تاست خیر در پارس تاست خیر ملتاو دو سن بوز در غمجن سن پا قوم کافر بانی اور اس کے ذہن دن میں زمان غمجر کے در دے جائے گی دعوات دے ہر پیغمبر دے اس قوم کے کرے گے ہر دے کے لیے کی حق پرس بیان کی عذاب راشی نکاغد آئے کیفا سالا قومی کافرین ما خود تمہارے شلو لیوا ما خود تا عمر دے کرے گا بولے پہی بانے کہ دا مکوئے دا مکوئے دا مکوئے خطا سنو دا منلے اس دے باندرالو زبا چوکم ہمارا سلنا کی قریہ ابتلا بن نعم من نقم صورت اللہ نام تمہاری بلکم ذکر کی سخت راولم نراتیم راولم نولے گلے منگا پہ اکلی کی چوک پیغمبر کیا ہو با درو دین کو اللہ تذبو کیا ہو با درو دین کو دا فرسل کے معنی کے نبور فتذبو اللہ خزنا آلا لیکن منگبون سوگندہ آلا کی بل باسا بتاوان بانے وزر تکلیف و مصیبت بانے بسکیوں الباسا المذرة في الأموال الذراء الأمراض في الأبدان قاله الرجال غرائب القرآن والبعثاء نمرنوا بتعوان باني نمرنوا بتنسيا باني والذراء بمصيبة رسان مرض باني لعلهم يذرعون بذي يبارك إذا الله تعجبك يتذرعون إذا الله في المصائب الله لديك ودو بسم مثل یا بکلت سو تین بودا و بیاو پا غنا رو بانی سن بدلنا مکان سیئت الحسنہ دا مخت سسے سے ابتلا دن نقم سخت و پریشانی او تکلیفنا نو دین دلبانی غور نے کہ ختم کن رو بخادے سورو سے غزارے و سورو سے لی نو تی سورو سے لی نبی دینی لے بیا سورو کو من اللہ با عذاب رو بقا حال لے بس حال دی کلی کی کہ دو مارے جیڑی دو دوارو دوڑے بچانے مندہ دو مارے خیٹی دو دوارو دوڑے دو اربسو دوڑے جانے مندہ دو مارے جیڑی پا دو حال باندی او سم نسو سم نسو نو کل با دیسی قاتل را لکے طول بختم شو پا دو اللہ رو بانی مارکن تطلق ہے پا دو قبرون دی ما بیدا والے رسالہ تتا دو اسو شو تا چاولا والا پاکا جیسا ہو خود قبر دروازے حکومت پابندی نہ بولوا ددی پدی پل برگام سڑے مسلمان حالات بدلے دے بدلے کروپاتیان دی او سفو چارو کی طرف تو سوا کے جے بچے رہے چامر کے طرف تو سوا کے جے بچے رہے بس لاستے رہو باسی لاستے رہو باسی حادی نس کرے اس باغین اجاز تر کسے سو باغین اجاز خلاف تو دین رہے با مجھے دوئی کن دکتی ناغل گلدار راوڑی لکانا گلدار راوڑی اجینا کوئی بدنو رکو گلے پتنو نہ راوڑا اصحرون ونردار سے جوڑے کدے کا سب سورو کا اللہ ہی دولت میں تکلیف ہوں پریشانی میں خوشحالی ہوں اب امن ہو خوشحالی کا خوشحالی کا آگاہ جزان ہو گئی درد کے لیے آگاہ جزان ہوئے درد ہوتا غور اب افطار اب کوئی ہو گئے اور دیکھے کہ چل دے آگا چل بانے جان کو کچھ اور درد کے لیے دل باسا ہے اور ذرہ لال لون یا ذرہ ان کہ اللہ تم اگے گی مجھے بدل اکرمن کا پذیر بدل تکلیف و سخت بانی اللہ حسن تخابی حتی آفاؤ تربیت کی بالکل جات سو اویلی بہو دے یقیناً رسید اللہ مسئلان زنون کا غم او خوابی امان لہو خوابی دا خوابی ہم ول دو من گنا ساپا وهم لا شروع ندو نپوئی دی وصل نپوئی دی جدا حال پا ہم گانی تترانی سی تب کل خلقو جزلن او منا کتاب دا اللہ ابا چی کزان دا خلاف دا کتاب یقیناً پرا بنزون قدو بانی خیرونا خوشالے خوابی دا اسمان دا طرف آزر مکنوم تاسینم دا اللہ میرا بانی روانی ہو نکن ابوم دا میرا بانی شروع سی تاجدار بوم پیدا سی خود نکی دا کاش زبو نوگی ولدو منگا بنا تا نوگ سی بون بچ بسی دی کلو خلق یاری دی یاری بچ بسی پزان نخبرولو که ازان نخبرون دا دین نمو پا دی بابت پاتی سی تر تم نیسی پاتی سی ری اللہ بدل عذاب در کی جان دا خبرولو بچ بسی پا دی بانی که دی بی سکرم نو عذاب برانی سی نا خاجی بر بانی اے نوبت بپا دیسی دے کرو خلق بدین ہے چرا شدو بانی عذاب زمانگا دستے ایدو دو پا دیسی غفلت کی خو کسا یا پسید سا سمسا کنے دستو بانی عذاب راو لی جیسے کرا بھائی یا بچ بھی چرا شدو عذاب پا غرما دروج دو حال ادو والابون پلبو آلی بے فیدے کار کے عذاب راشی ہے تو پکوڑے تنا سے پکوڑے پخائے اموز برے دے عذاب راشی او کادو او گو چیزینا او قادو چیزینا پخائے ایچے پدی بانی عذاب راشی نو بد پسی موچ پرے دی موچ کو نکے جانا موچ کو غنی موچی سی مروس کو کتا تو پڑھا رواری اے زمان کی موچی کما نتا تا بارا ہوتی پدی با بد سی تا پدی پکوڑا پخورو اپدی زلوبو پخورو بانی اپدی چیزین دا اللہ پرے دی دین کوانو داو سارا کوا خیر دی تو بدیل کی نیسی وہ دین پرے دی اپا غیبان سورو سی افامنوا مکر اللہ اللہ دا عذاب نہ بچائی بچی مصیبت کے گرے ابھی ارے کے گرے دا عذاب دا اللہ نے کن قوم تاوانیان یار بار وقت رکا متاواری ناگا برا جی اور کردن جنسا آتا تھا کہ اصلی کا پس خاندان ہماری دسم کا بانی دس الگ نو کبھی نور کو دیر برور دیر برکتان دیر پخوانی اور مضبوط وجود والا اگر سر پلا رہا وہ لے کے چلو کو دراصل بتا سر ہوگی کہنا دراصل تو بدل نہ پاتے دیوی دس رما ہو دس رما دس رما جی ظلم بیان کو میں پیسے نہیں کہیں گی ماں زما دس رما ہو دس رما استا سے پلا رہا ہوں دس رمن گے کم دے گی داغو پلا رہا ہوں دس رمن گے کم دے گی سر سے دیا گا ذات تاسو باندې دا بابل ته پاتې شو دا زما څوک ته دا تاسو نه دي نو تاسو د مقام دی زه مخکره مخکله ته جوړ کې ته تیار یو کړ ډیر په کې اوت کې ته جوړ شو خو یتي نه خبره ده یا خو پر دې پاتې ده مونږ ته اولم یو دی لدی نو ریفو نه راو باندې بعد یا ده الله او او او مونږ الله او مبر سو دې ته دې کې دې نه په ګناهونو ورو اور مور بور کو پھلوں زبانی بندیج کرا اولو دو دین میں بالکل بھی دینی کے پھملا اسماؤن دو جابا ناوری پھلوں زبانی بندیج کرا اولو پھملا اسماؤن نا بوری آق اس دن اق قتل سے تبعا علا قلوبوں پھملا اسماؤن نبی پو اکدا خلق کل راز دے سیرے اب دا دو چیز ہو پئی اپا مندن تشتی ہو پلیس سے نو خدا غر اغلی والا طالبان دی جیبن تلک القرآن قصو علیکن من بایا را اولی دیتا پیغمبران صاحب بیانونا نو دو ایمان را اور ایدازون اینا میرا آغاز رنگینے تین انکار کرو من قبلو پر ان کے صورتوں نے نام کی رنگین اومانا یا پا طلب دا منلو کینا پا قسمت بڑی سی کد رنگین اتا پڑی کینی یا رضا غاگو تا اگدما پر ادما بخفلا نا نو تور یہ اتور بایی اتور زیل بلا سی دو زخل بلا سی مطلب ہے نو مندر منگا دے رہے دورا داسی بندی دے والی اللہ نو مندر منگا دے رہے دونا تقسم اللہ لا الہ الا اللہ ذاتی محمد رسول اللہ ذاتی اللہ اللہ صحابنی لا الہ الا اللہ ہم دشمن دے دا محمد رسول اللہ ہم دشمن دے قدم پا قدم بانی او کلمہ وین نو سنگی پی جور کدے کلمی ہو دے رہے دونا لگی مندر منگا دے رہے دونا لیکن بی دینا این وددنا اننا وددنا ہم بے شکا منگلی منگا دے ردونا خام خاوت ان کی دینا بیا میلے دے ردونا رسو نستا سرد آیتن نصروانا موتا دورتا ہے پا دن واقع تفصیل سر جکر کئی فظلمو بیا نا ظلمو کو پا دا دلینو چکم مسال مورکری علیہ السلام موجزی و نخ مورکری دلینا ظلمو کو وی نمانل گورا سنسور و آخر سر دو فساد کے ان کو رانے کا فساد کے ان کو انجام کسو وقال موسى فرعون موسى عليه الصلاة والسلام كي بيان سلوكو نفرعون ايه فرعون تايه زين دي جليد رب العالمين رب العالمين تنهي ازانت رب العالمين تنهي حقيق ذلائق زمناسب انا حقيق على الله قول على الله الا الحق لو نوين تالله باني لكنا عشيب ورا ورا خبركم كرا خبركم بزانتك سنين بے شکر آوے نئے تاستو صاف بین ستاسو رب طرفنا جے تکم کے طور کا مخاطب فرعون مسئلہ تو دربار یامتا قد جے تکم جوے میں خبر دے موسیٰ علیہ السلام خصوصی اے امتیازی دا دعوت دا اللہ رب العالمین طرف تا دعوت سرا دا قوم دا حریت و دا زادے آواز داولی دا مخصین چا غلامان کلی نیو سوکو فرعون کی جو غلامی چلے شروع کو نہ اللہ موسیٰ را لے جو حریت پہ آواز بانی دا آزادوں کو آواز بانی چلا دا قوم پرے گا جو مناسب کے حق بوین غلط خبر غلط خبر بنے ہم ارسل معی بنی اسرائیل نو پرے گا ماتا بنی اسرائیل ارسل معی خوشی کا ماتا پرے گا ماتا زما سرا بنی اسرائیل کے لیے تو دین خم ان کن تجو تا دیا دلیل روڑا حلقا عصان جو غر ظلم سای اغیی جہا مار سو سرگن وہ ورخطا سو اتدق وقت پوری فرعون پو مر کے شو جنن لوی او دسمات اکر امیلی کے کرو داد آغد خدای تو دلیل کی باتی اسکولا جنن لوی او دسمات اکر امیلی کے مطلب رغبت کے اول رغبت روس کی رغبت اول سخت نو پسید منلو سر رہا تھا ملا سے سرگن کر اور دائی تین سارا کہ تو پتور کے رو کے قوم دن پتور کے رو کے رے وہ مارا نارا اول ہمارا نا تھا وقت کے ہمارا نا منا غیری معتبر قام فرعون دا خوڑے لے جا جو گر گئے دیر لوئی مناظر ملا دے لکو زمانے کی ہوئی آلتا کہ علم جادو کامل علم جادو کہ تم رو جادو گر دے اور رو لوئی ملا دے مزلتا کن دا مسئلہ لکو سن دا مسئلہ رکھنا تم رو کے لوئی تا انگریزی خوان دے ناغر لوئی اثر دے تم رو کے لوئی سینس دان دے ناغر لوئی اثر دے اور تم رو کے لوئی عالم دے آغا عمر لام دے ولی دے خودی سر دکار نہیں سے کنا اقا فرعونیت دے وسن پر طول دنیا کی طول دنیا کی لو جادوگر لو ملا لو ماسٹر لو دمخان لو سنجان لو دمخان لو سنجان لو معتبر معتبر جو قوم دے دا خود رو عالم دے تاسی دے ملک نو باسی تو سن دے باسی یعنی نا اختیار پا خفر لاستی او اوکن دے گتی کما دا تامرون نتوایا تاسو دوبارا کی کسو سر اوکو یا دا فرعون ویری دا یا دا قوم دا سخون و سروکو یا او بلتوئی او ایتا دو دماؤ قیدتا اتا ضرورتا ارجن ارجادا ارجئ ہو نو حج سو وصل اندر لرسو احیات زمیر اغسر فلکا ہوا اندے چکے ارود دو دماؤ توکا لاس پلاس کے لیسے سزا اور کئی نو خلقو کے بدگمانی پیدا سی وہ بچے دے جو پہ حقا و خودی سارے دلیل یونے دکھا مرکا دماؤتا ہوکا وہ لے جا خاروں کی جمعکون کی زمجانوں راب والی تعالی ہر پوہ خبردار ہر لئی پوہ خبردار ساہر ملا بگل راولی راجہ میں کرنا فرعون تو اِنَّ لَنَا لَعَجْرًا اِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ وَنُنَّ بَسَئِوَ جِي پوشن مزرور وَاوَا تَاسِبَ دِنِس دونے درباریان بکم مثال السلام سیدہ پیس کا ایمان تلقیا و ایمان نکون نحن الملقین اے موسیٰ یا خوبہ تو پیس کا اسی سے پیس کا میدان کے غرغائی غرغل ذکر کیا وہ سخہ لختے او پوری سرا ناغی میدان تا غرغل مددی جائے گا نمی تیرے گا میدان کسی سے پیس کا یا وہ پیس کا ہوتا یا بسم اللہ پیس کا ان کی نحن الملقین یہ تا سے پیس کا سر موسیٰ علیہ السلام ولد کفر اجازہ ورکلا دے اسلام مقابلہ کی کفر کی تاسے پیس کئی نا روا نا موسیٰ علیہ السلام دے کفر اجازہ اندہ ورکلی دے کفر دے ختم اولو دے سرگن دے اولو دے پارا کہ دے سرگن سے طول پہ یو دل ختم کن پہ یو گولے دان دے کہ یو یو ختموم وقت لگی دے کدے سے ختم طول پہ گنجی دی دے طول ہوئی ازادی مقابلہ کی یو گزاوار کم نپیوزل بختم سی دیو دنے تیرے تاسو غرباوی اگو پیش کلا فلما القوصا ہوا یون الناس کلا چو غرزول میدان کے لخت توبائی سہرو آیون الناس دو بند کن ضرورن خلق جادیو کو سے وہ سا بند سنی چلا غلق چلیا گا دو قویدہ کنی خاماران جو ادا حرکت سورو دے حقیقت نو بدل دے دی مطلب داو کہ سو اس پر حقائق نو بدلی دی حقیقت نی خدائی کی نظر کے فرق را سی آغی سر آغا سار دے تسرگن سی وحکر ومن مطاعتا نو فلم مالقاو سخل کو سرگی سا جادو کو فسرگو بانی بانی کلے وسترہبوهم خلق دے جاتی رو وجاؤ بی سہر جاؤ بی سہر نازیم اور راو اور دو پیش کدو لوئے شہر نو لوئے جادو موسیٰ علیہ السلام تو من گواہی اکرلا موسیٰ علیہ السلام ذلکم خطر پیدا سولا خیفا قلنا لا تخف انکان تلالا یرا پا سوا خطر پا سوا دا خود دو پوست کی چکارو اگر روکو زما دا خود زما دا وست میں دا اللہ پا کار بانے دا کہ اللہ تا حکمتی کو دی وقتی اگر سرگند نکی نا حق بخروب کی اباطل بسرگند کی وستر حبو ندوی ادنا موسیٰ علیہ صلات و سلام تا اللہ وار مخطا کا غردوان دا غیر غردو چکی سخو ادا یتلقف ما یسکون فل حال اگر ان غفت تولا چی درو جوڑو لے پورا سو حق برباد سو کانو یعملون چکدو کول ما کانو یعملون مکمزور سو بدا مقام واپس سو دیدین صاغرین دلیلہ دلیل واپس سو سر میں دلی اگر دولو سو دا لوی لے ملیان پسک دبانی اول کیا بے اختیار بے غصر جسی جا جسی اثر پہ کی پیدا سو کہ تو سجدہ کرو تو ساگی دین این ایمان لاؤ پر رب العالمین کمال پہ وفن کے صحیح تو دل کے رہبری کئی دو